डाले है बराती बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के चले बराती बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन लेके जाएंगे दुल्हन पूरा करेंगे वचन डर डर के नहीं रतन तन के चले है बराती बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के चले है बराती बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के लेके जाएंगे दुल्हन पूरा करेंगे वचन डर डर के नहीं रतन तन के चले है बराती बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के सारी ही सहेलियां है प्यारी उनमें से चुन लेना तुम बारी बारी उनमें से चुन लेना तुम बारी बारी यही गाय शहनाई खूब जोड़ी बनाई उस रब ने गुलाब चुन चुन के चले है बारात बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के चले है बारात बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के ले जाएंगे दुल्हन पूरा करेंगे वचन डर डर के नहीं रतन तन के चले है बारात बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के